وحيث كان التمكن من الماء ناقضا فنتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور، وإن وجده بعد الفراغ صحت وانتقض بالنسبة إلى غيرها. برادران عزیز، جیسا کہ ہماری بات اس میں تھی کہ اگر کسی شخص کو قدرت حاصل ہو جائے پانی پر تو اسی وقت اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. اس کے بارے میں دو نظریات تھے. ایک نظریہ یہ تھا کہ جی جیسے ہی پانی اسے ملا، جیسے ہی پہنچا، تو اسی وقت اس کا وضو باطل ہو جائے گا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جیسے پانی ملا تو اس وقت ظاہراً تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، لیکن حقیقتاً اور واقعاً باطل تب ہوگا جب اتنا وقت گزر جائے جس میں آدمی جو ہے وضو کر سکے. لیکن اگر اتنا وقت گزرنے سے پہلے ہی کوئی معنی پیش آ جائے تو پھر اس کا تیمم باطل نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ مربوط ہے بس کہ اگر اس کی اگر کوئی شخص نماز میں ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، تیمم کیا تھا، نماز شروع نہیں کی تھی کہ جی پانی اس کے لیے فراہم ہو گیا، پانی فراہم ہو گیا تو اس کا تیمم کیا ہو جائے گا، باطل. تیمم باطل ہو جائے گا تو مطلب کیا ہے، یعنی وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. تیمم باطل ہوگا علی وجہ المذکور، وجہ مذکور سے مراد کیا ہے، یعنی بعض کے نزدیک جیسے ہی پانی پہنچا اسی وقت باطل ہو جائے گا. بعض کے نزدیک باطل ہوگا لیکن کب، جب اتنا وقت گزر جائے جس میں وہ وضو کر سکتا. بات واضح ہوئی اگر، یعنی ایک صورت یہ تھی ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی تھی کہ اس کا پانی فراہم ہو گیا تو تیمم باطل ہو گیا، وضو کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، بعد میں پانی آیا، تو جو پہلے نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے، باقی جو آئندہ والی نمازیں ہیں ان کی نسبت یہ تیمم کیا ہو جائے گا، باطل. وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. تیسری صورت کہ جی یہ درمیان نماز اس نے تیمم کر کے نماز شروع کی، شروع کرنے کے بعد، ابھی ختم نہیں کی تھی، شروع کرنے کے بعد ابھی درمیان نماز میں تھا کہ پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، تو سوال ابھی کیا ہوگا کہ ابھی نماز کو باطل کر کے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے، یا اسی تیمم کے ساتھ نماز پوری کرے اور اس کی نماز صحیح ہے. دوبارہ مسئلے کو سمجھیے گا غائن. یہ شخص تیمم کر کے اس نے نماز شروع کر دی، درمیان نماز میں تھا کہ پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، تو سوال یہ ہے کہ ابھی اپنی نماز کو قطع کر کے، ختم کر کے، وضو کر کے دوبارہ نماز شروع کرے یا نہیں، یہ اپنی نماز پوری کرے اسی تیمم کے ساتھ اور اس کی نماز صحیح ہے. تو جواب یہ ہے کہ جی صحیح تر قول یہ ہے، صحیح تر قول یہ ہے کہ جی اگر درمیان نماز میں قدرت ہو جائے، حاصل ہو جائے پانی پر، تو نماز کو قطع نہ کرے، نماز کو باطل نہ کر کے، بلکہ اپنی نماز جاری رکھے اور نماز پوری کرے، یہ تیمم کے ساتھ ہی اس کی نماز کیا ہوگی، صحیح ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی. صحیح تر قول اس مورد میں یہ ہے. اچھا صحیح تر کیوں ہے یہ قول؟ ایک دلیل، اس کے پاس روایات ہیں جو مشہور روایات ہیں، مشہور روایات ہیں، یعنی اکثر محدثین نے ان روایات کو ذکر کیا ہے، اور سند کے لحاظ سے بھی راجے ہیں، یعنی دوسری روایات کی نسبت یہ جو روایات ہیں سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہیں. اور اس کے علاوہ دلیل کیا ہے کہ نہیں وارد ہوئی ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل ہے، یعنی اس نماز میں ہیں تو اس کو باطل نہ کرو بلکہ کیا کریں، اس کو پورا کریں۔ بات سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ اگر نماز کے درمیان میں کسی شخص کو پانی پر قدرت حاصل ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اپنی نماز کو باطل کر کے دوبارہ وضو کرے، بلکہ ضروری ہے کہ نماز کو باقی، نماز کو جاری رکھے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ پہلی دلیل روایات، اور روایات بھی ایسی جو مشہور ہیں، اکثر محدثین نے ذکر کیا اور سند کے لحاظ سے دوسری روایات صحیح تر ہیں، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کہ جی نہیں وارد ہوئی ہے لا تبطلوا اپنے اعمال کو باطل نہ کریں، لہٰذا اس مورد میں بھی نماز کو باطل نہیں کرنا بلکہ نماز کو جاری رکھنا ہے، نماز صحیح ہوگی۔ ہاں اگلی جو عبادت ہو پھر اس کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ بات انشاءاللہ واضح ہو گئی۔ دیکھیے یہ جو ہم نے کہا کہ نماز کو جاری رکھے، ضروری ہے نماز کو جاری رکھے باطل نہ کرے، اس میں فرق نہیں، جو نماز وہ پڑھ رہا ہو واجب ہو اس کو بھی جاری رکھنا ہے، چاہے مستحب ہو اس کو بھی جاری رکھنا ہے، لیکن فرق ہے، فقط فرق کیا ہوگا کہ جی جو نماز واجب ہے اس کو جاری رکھنا واجب ہوگا، جو نماز مستحب ہے اسے انسان اختیار ہے، چاہے تو باطل کرے چاہے تو جاری کرے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ اگر درمیانے صلات میں اسے قدرت حاصل ہو جائے پانی پر تو نماز کو باطل نہیں کرے گا، نماز کو جاری رکھے گا، چاہے نماز واجب ہو چاہے نماز مستحب ہو۔ ہاں فرق یہ ہوگا کہ نماز واجب کو جاری رکھنا واجب ہے، مستحب کو جاری رکھنا مستحب ہے، بس بات جی ہاں اسے حوالے سے کہا کہ توڑ سکتا ہے۔ وَحَيْثُ كَانَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمَاءِ نَاقِضًا لِلتَّيَمُّمِ، جس وقت قدرت حاصل کرنا پانی پر ناقضًا مبطلًا لِلتَّيَمُّم، قدرت حاصل کرنا پانی پر مبطل تیمم شمار ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں جب انسان کو قدرت حاصل ہو جائے پانی پر اور اس کا تیمم باطل ہو جائے، فنتفق، پہلی صورت اگر یہ بطلان تیمم پانی پر قدرت کی وجہ سے، انتفق ان حصل، اگر یہ بطلان تیمم حاصل ہو، قبل دخول ہی قبل دخول المتیمم، وہ شخص جس نے تیمم کیا ہوا ہے، یہ بطلان تیمم حاصل ہو جائے اس کے داخل ہونے سے پہلے، کس چیز میں؟ نماز میں، ان تقاضا تو تیمم یقیناً اس کا باطل ہو جائے گا، اجمان اس پر اجماع ہے، علی وجہ المذکور، علی الوجہ المذکور جار مجرور کا تعلق ہے ان تقاضا کے ساتھ، تیمم باطل ہوگا وجہ مذکور پر، وجہ مذکور پر یعنی کیا؟ بعض کے نزدیک جیسے ہی قدرت حاصل ہو گئی اسی وقت باطل ہو جائے گا، بعض کے نزدیک اس وقت نہیں لیکن اتنا ٹائم گزر جائے بغیر معنی کے جس میں یہ وضو کر سکتا ہو اور اس نے وضو نہ کیا ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وَإِن وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ، دوسری صورت آگا، دوسری صورت، دوسرا مسئلہ، تین مسئلے بیان کیے تھے، دوسرا مسئلہ، اِن وَجَدَهُ، اِن وَجَدَ الْمُتَيَمِّمُهُ الْمَاءَ، اگر متیمم شخص کو پانی مل جائے، لیکن کب؟ بعد الفراغ، بعد الفراغ یعنی کیا؟ بعد فراغ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحت، تو جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے تیمم کے ساتھ وہ صحیح ہے، ون تقضا تیمم، ہاں تیمم باطل ہو جائے گا، لیکن کس کی نسبت تیمم باطل ہوگا؟ بن نسبت الى غیرها، بن نسبت الى غیر هذه الصلاۃ التي صلیتها، ہاں یہ جو نماز پڑھ چکا اس کے علاوہ باقی کی نسبت تیمم باطل ہو جائے گا، یعنی کیا ہوگا؟ تیمم کرنا باقی کی نسبت ضروری ہوگا۔ اور آسان لفظوں میں یہ آگا، ظہر کی نماز پڑھ چکا پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ظہر کی نماز صحیح، ہاں ظہر کے علاوہ جو نماز ہے اصل اس کے لیے وضو کرنا ضروری. ولو وجد اسورۃ الثالثہ, یہ مسئلے کی تیسری نمبر صورت ہے. ولو وجد ہو, ولو وجد المتیمم ہو, ہو یعنی ما فی اثنا الصلاۃ, اثنا نہیں پڑھنا آگا, اثنا اثنا وہ اثنین کو کہتے ہیں, اثنا یعنی اگر اس شخص کو پانی مل جائے لیکن درمیان میں اس نے نماز ظہر کی شروع کی ہوئی تھی, سورہ فاتح پڑھ رہا تھا, پانی مل گیا, ولو بعد ابھی اگرچہ وہ سورہ فاتح نے شروع کی, اللہ اکبر کا ادھر سے پانی آ گیا, تو کیا کرے؟ اتمہا مطلقاً, تو تام کرے گا اپنی نماز کو مطلقاً, مطلقاً یعنی نماز میں کسی جگہ پر بھی پہنچاؤ باطل نہیں کرے گا. یہ اور اقوال ہیں اس کے خلاف ہے یہ مطلقاً. بات سمجھ میں آئی آگا؟ چاہے پانی ملے, اس نے تکبیر لگائی ہو اس کے بعد پانی ملے, یا تکبیر لگا کے سورہ فاتح پڑھ لی ہو بعد میں پانی ملے, رکوع سے پہلے پانی پر ملے, رکوع کے بعد پانی ملے, ہر صورت میں نماز کو کیا کرے گا؟ تمام کرے گا. شاباش. ولو بعد تکبیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے آگا؟ نماز کے دوران پانی ملے اگرچہ تکبیر کے بعد, یعنی فقط بہت زیادہ نماز نہیں پڑھی, ایک تکبیر ہی کیوں نہ لگائی ہو, پھر بھی نماز کو پورا کرے, باطل نہیں کیا. مطلقاً بھی سمجھ میں آ گیا, یعنی جس مورد میں بھی پانی ملے, چاہے رکوع کے بعد ملے, رکوع سے پہلے ملے, سورہ فاتحہ کے بعد ملے, سورہ فاتحہ سے پہلے ملے, علی الصحیح, صحیح طور کل قول ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مقابل بھی اقوال ہیں. اچھا عملاً یہ دلیل ہے اس کی آگاہ, کس کی دلیل ہے؟ دیکھیے گا, اتم کی نماز کو پورا کرنا ضروری ہے, اس کے لیے دلیل ہے, یہ پہلی دلیل ہے. عملاً بے اشہر روایات, روایات میں سے جو مشہور تر روایات ہے اس پر عمل کرتے, مشہور تر روایات یعنی جس کو اکثر محدثین نے نقل کیا ہے, وہ روایات اسی پر دلالت کرتی ہے. کس چیز پر؟ کہ جی نماز کو پورا کرنا کیا ہے ضروری. ایک تو وہ روایت سند کے لحاظ سے مشہور ہے, یعنی اکثر محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. وَأَرْجَحِحَا سَنَدًا, اور سند کے لحاظ سے بھی روایات میں سے راجح تر ہے, مضبوط تر ہے وہ روایت. ٹھیک ہے بھائی, یہ ایک دلیل ہو گئی. وَأَعْتِزَادًا, دوسری دلیل, یعنی اس دلیل عزد کہتے ہیں اسی کندھے کو آگا, اعتزادًا یعنی مدد لیتے ہوئے. ابھی یہ بھی دلیل ہوگا, اس دلیل کے ساتھ علاوہ ہم مدد لیں گے کس سے؟ بن نہی, اس نہی سے, الوارد, جو وارد ہوئی ہے کس چیز کے بارے میں؟ ان قطع الاعمال, نہیں آئیے کہ جی آپ اعمال کو قطع نہ کریں, یعنی اعمال کو قطع کرنے سے نہیں آئی ہے, یعنی واجب ہے کہ اپنے اعمال کو کیا رکھیں؟ جاری رکھیں. تو اس کے مطابق بھی نماز کو جاری رکھنا, پورا کرنا ضروری ہوگا. ولا فرق فی ذلک, کوئی فرق نہیں ذالک اس میں, اس میں مطلب کیا گا؟ شاباش. کہ جی اگر نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملے تو نماز کو پورا کرنا ہے, پورا کرنا ہے, بات قطع نہیں کرنا, اس کے کوئی فرق نہیں. بین الفریض ون نافل, واجب نماز پھر بھی پورا کرنا ہے, نافلہ نماز پھر بھی پورا کرنا ہے, لیکن فرق یہ ہوگا کہ واجب نماز میں پورا کرنا واجب ہوگا اور مستحب میں مستحب ہوگا. بات سمجھ گئے ہیں؟ وحیث حکم بالاتمام, وحیث حکم بالاتمام, فہو للوجوب علی تقدیر, فہو للوجوب علی تقدیر وجوبہا, فیحرم قطعہا. یہ اگر جو ابھی میں نے بیان کیا وہی بات ہے, جب ہم نے حکم لگایا بالاتمام کہ نماز کو تمام کرنا کیا ہے ضروری ہے, فہو نماز کو تمام کیا جائے گا, فہو للوجوب, تو یہ حکم وجوب کے لیے تھا, یعنی یہ واجب ہے نماز کو تمام کرنا. کب؟ علی تقدیر وجوب, یا جب نماز کیا ہو, علی تقدیر وجوب, یا علی فرض وجوب الصلاۃ. یہ اتمام کا جو ہم نے حکم لگایا تو یہ ہوگا وجوب کے لیے, وجوب کے لیے, یعنی اس کو تمام کرنا واجب ہوگا. لیکن کب؟ علی فرض تقدیر وجوب صلاۃ. فیحرم قطعہا, جب نماز کو پورا کرنا واجب ہوگا تو اس کو باطل کرنا کیا ہوگا؟ حرام. والعدول بها. دیکھیے آگا تھوڑی توجہ کیجیے، اسی کے ساتھ ہی یہ مربوط مسئلہ ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ جی چلو درمیان میں پانی مل گیا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں، درمیان میں پانی مل گیا ہے، میں نماز کو باطل نہیں کرتا کیونکہ باطل کرنے سے نہیں آئیے، میں ابھی یہ جو واجب نماز ہی نماز پڑھ رہا ہوں اس کو میں منتقل کرتا ہوں مستحب نماز کی طرف. مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں پانی آ گیا، اس نے کہا کہ جی مستحب نماز کی طرف منتقل کر دیتا ہوں. مستحب کی طرف نقل کرنے کے بعد یا تو 2 رکعت پر ختم کروں گا یا اسی وقت باطل کر دوں گا، تو مستحب کو جو ہے وہ باطل کرنا حرام نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ واجب نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں واجب نماز کو باطل نہیں کروں گا بلکہ کیا کروں گا، واجب نماز کی نیت کو منتقل کروں گا مستحب نماز کی نیت کی طرف، بعد میں یا تو 2 رکعت پر ختم کر دوں گا یا کیا کر دوں گا، مستحب کو باطل کر دوں گا، مسئلہ کیا ہو جائے گا ختم. بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اسی وقت قصد کر دیتا ہے، تکبیر کی کوئی شرط نہیں ہوتی. ہاں جی جی مستحب کی طرح پڑھ رہا ہے، ہاں لیکن دوسری میں ہو، اگر تیسری میں پہنچا ہو تو وہ ہوتا ہی نہیں، مستحب رکعت 2 رکعت ہی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہیں؟ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، حتیٰ کہ اس واجب نماز کو مستحب نماز کی طرف بھی اس مورد میں منتقل نہیں کرتے. اس مورد میں کون سا؟ کہ جی پانی مل گیا ہے تاکہ جو واجب نماز پانی کے ساتھ تیمم وضو کر کے پڑھوں، اسی طرح نافل نماز کی طرف اس کو منتقل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ہر جگہ پر واجب نماز کو منتقل کیا جائے مستحب نماز کی طرف یہ ہر مورد میں نہیں ہے، بلکہ یہ مشروط ہے کچھ چیزوں کے ساتھ. ایک مورد یہ ہے کہ جی جب آپ واجب نماز پڑھ رہے ہوں اور ادھر سے جماعت قائم ہو جائے تو اس وقت آپ اپنی واجب نماز کو مستحب میں تبدیل کر کے اور پھر ختم کر کے آپ تاکہ شرکت کر سکیں جماعت میں، اس مورد میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں یہ مورد، دوسرا مورد جس میں واجب نماز کو مستحب نماز کی طرف منتقل کر کے اور اس کو توڑا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے واجب نماز شروع کر دی لیکن اذان بھول گیا، ابھی رکوع میں نہیں پہنچا تھا تو اذان یاد آ گئی، تو کہتے ہیں کہ اس وقت کیا کرے گا یہ شخص، اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نماز کو عدول دے، واجب سے کس کی طرف عدول دے، مستحب کی طرف، اور باطل کر دے اور دوبارہ اذان کہہ کر نماز پڑھ لے. بات سمجھ میں آئی ہے کہیں؟ کہ یعنی حتیٰ کہ جب پانی درمیان میں مل جائے پھر بھی وجوب کو، واجب نماز کو مستحب نماز کی طرف بھی منتقل لے، کیونکہ ہر مورد میں واجب نماز کو مستحب کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، بس خاص مورد ہیں جو میں نے ذکر کیے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ پھر کوئی یہ سوال کرے آگا کہ جی آپ دیکھیے یہ شخص جو آپ نے کہا کہ اگر اذان بھول گیا ہے تو اپنی نماز کو واجب سے مستحب کی طرف منتقل کر سکتا ہے، کیوں، علت کیا ہے، علت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے کہا کہ علت یہ ہے کہ تاکہ راجح طریقے پر، کامل طریقے پر نماز پڑھ سکے. اسی لیے کہا نا کہ جی وہ مستحب کی طرف پلٹائے، ختم کرے، پھر کامل طریقہ، کامل کیسے ہوتا ہے؟ اذان کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی علت ہے کہ جی یہ جو درمیان میں بھی پانی مل گیا ہے، اپنی نماز کو مستحب نماز میں تبدیل کرے اور باطل کرے اور وضو کے ساتھ کامل طریقے پر پڑھ سکے، دونوں میں علت ایک ہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ کیا سے اور کیا سے اندل امامیہ باطل ہے، جائز نہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھیے آقا یہ جو بحث ہوئی نا ہماری کہ جی نماز کو ہم نے کہا کہ نماز کو باطل نہیں کر سکتا، اور بعض نے مثلا کیلو کال کی کہ جی کر سکتا ہے، یہ اس وقت جب نماز میں ٹائم کافی ہو، لیکن اگر وقت ہو تنگ، وقت کیا ہو، تو پھر کوئی اشکال نہیں کہ نماز کو باقی رکھنا کیا ہوگا, ضروری ہوگا. بات واضح ہے؟ یعنی یہ جو بحث ہوئی تھی کہ یہ نماز کو باطل کرے, ہم نے کہا یہ صحیح تر نظریہ ہے, اس کے مخالف میں باقی اقوال تھے, جی باطل کر سکتا ہے وہ کب, جب نماز کا وقت کیا ہو, وسیع. لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں, کس چیز میں, کہ باطل کرنا کیا ہوگا, حرام ہوگا. والعدول بها الى النافلہ, یعنی کیا والعدول سے, یعنی کیا, ويحرم العدول, عدول کرنا, کس سے عدول کرنا, واجب سے, واجب نماز سے نافلہ کی طرف. یعنی آپ اپنے قصد کو تبدیل کریں کہ جی ابھی میں جب واجب پڑھ رہا تھا ابھی مستحب پڑھ رہا ہوں, اور پھر ادھر ہی باطل کر دیں تاکہ وضو کے ساتھ علیحدہ جو ہے وہ نماز پڑھنے, آپ وضو کے ساتھ بعد میں نماز پڑھیں, کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے اس مورد میں. کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ لِأَنَّ عُدُولَ مِنَ الْوَاجِبَةِ إِلَى النَّافِلَةِ, یہ جو وجوب سے نافلہ کی طرف عدول ہوتا ہے, ہر جگہ پر نہیں ہوتا, بلکہ کب, بِأَسْبَابٍ, خاص اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے, مُصَوِّغَةً, جو اسباب اس عدول کو جائز قرار دیتے ہیں, وہ خاص اسباب ہیں, وہ خاص اسباب. ایک سبب ذکر کیا تھا کہ کیا, وہ نماز جماعت کے لیے. دوسرا سبب ذکر کیا تھا اذان اگر بھول جائے. والحمل, وہ آغا باز نے جو دلیل دی ہے اذان کا قیاس کیا ہے اسی کے ساتھ ہی, وضو کے ساتھ. والحمل علی ناسی الاذان قیاس, والحمل, اس متیمم شخص کو حمل کرنا, جگہ پر رکھنا, کس کی جگہ پر, ناسی اذان, اس شخص کی جگہ پر جو اذان بھول گیا ہے, یہ کیا ہے, قیاس. یہ کیا, یہ قیاس, قیاس باطل ہے. جو مخالفی نظرات کرتے ہیں قیاس, کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے, قیاس عند الامامیہ کیا ہے, باطل. ہاں, قیاس تھوڑی وضاحت سمجھیے گا, ان کے یہاں کیا قیاس ہے نا, یہ قیاس کرتے ہیں کہ جی مثلا انہوں نے دیکھا کہ جی بھنگ ہے یا فلاں چیز جو حرام ہے, دیکھا جی اس کے حرام ہونے کی علت شاید نشہ آور ہے, شاید ہم فرض کرتے ہیں, یا مثلا فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے, اس کی حرام ہونے کی علت اس کا ترش ہونا ہے, حرام ہے, اس کے حرام ہونے کی علت کیا ہے, ترش ہونا, وہ خود ہی علت بھی خود ہی نکالی, بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس میں بھی ترشی موجود ہے لہذا یہ بھی کیا ہوگی, حرام, جبکہ اس چیز کے لیے حرمت کا حکم ذکر نہیں تھا, خود حکم انہوں نے لگایا, کس وجہ سے, قیاس کرتے ہوئے, اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کہ جی ایسی یہ حرام ہو جائے گی, کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے ہمارے یہاں, یہ صحیح نہیں. جی جی, یہ ایک وہ مستنبط جو ہے الا, اس کی بات کریں, منصوص الا کی بات نہیں, قیاس مستنبط الا, جی جی جی جی, یہ قیاس مستنبط الا, وہی بات ہے بالکل. ولو ذاک الوقت فلا اشکال فی التحریم, اگر وقت تنگ ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں, فی التحریم کے یعنی یہ باطل کرنا نماز کو کیا ہوگا, حرام ہوگا. وَهَلْ يُنْتَقَدْ تَيَمُّمُ بِالنِّسْبَتِ إِلَىٰ غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. آگا دیکھیے, یہ سوال, یہ مسئلہ, توجہ, یہ مسئلہ ابھی تیسری صورت کے ساتھ ہی مربوط ہے, تیسری جو ابھی گزری ہے. ایک شخص نے کہا اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, ابھی نماز شروع ہی کی تھی تو پانی پہنچ گیا. جی اس نے تیمم کے ساتھ نماز شروع کی تھی, پانی پہنچ گیا, تو اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا, صورت نہیں آ رہا. ہمارا نظریہ کیا تھا, ہمارا نظریہ یہ تھا ہر حرام ہے, چاہے وقت تنگ ہو چاہے وقت باقی ہو, باطل کرنا حرام ہے, بلکہ اسی نماز کو تیمم کے ساتھ کیا رکھے, جاری رکھے, جاری رکھنا ضروری. اس نے نماز جاری رکھی لیکن ابھی نماز پوری نہیں کی تھی کہ وہ پانی کسی نے گرا دیا, پانی کسی نے گرا دیا, ابھی اس نماز کا تو مسئلہ نہیں تھا، ابھی سوال یہ ہوگا کہ جو دوسری نماز بعد والی ہیں ان کی نسبت اس کا تیمم باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟ باطل ہوگا۔ اچھا کیوں باطل ہو؟ جی باطل اس وجہ سے ہو کہ اسے قدرت حاصل ہو گئی، درمیان میں قدرت تھی نا، اگرچہ یہ نماز میں تھا لیکن عقلی طور پر قدرت تھی لیکن اس نے تیمم وضو نہیں کیا، لہٰذا اس کو تیمم باطل ہو گیا، پھر دوبارہ تیمم کرے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جی نہیں، اس کا تیمم باطل نہیں ہوا۔ کیوں؟ تیمم باطل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہو جس وقت میں تیمم وضو کر سکے، جبکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کیوں؟ ہاں عقلی معنی تو کوئی نہیں تھا، عقلی معنی نہیں تھا، پڑھا ہوا تھا، لیکن شرعی معنی تھا۔ کون سا شرعی معنی تھا؟ یہ نماز میں موجود تھا تو کس طرح وضو کرتا، لہذا اس کے لیے وضو کرنے کے لیے معنی موجود تھا، اور وضو کے لیے کہ جتنا معنی چاہیے، قدرت چاہیے وضو کرنے کے لیے، وہ حاصل نہیں تھی، لہذا اس کا تیمم باطل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، دوسری نماز بھی اسی پہلی تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ دوبارہ سمجھیے گا غیون، ایک شخص درمیان نماز میں تھا، پانی آ گیا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جی اس نماز کو جاری رکھیں، اس ابھی یہ نماز پوری نہیں کی تھی کہ جی پانی کس نے گرا دیا، تو ابھی سوال یہ ہوگا کہ دوسری نمازوں کی نسبت، کیونکہ ابھی تو وضو نہیں کر سکتا، بات واضح ہے، ابھی بات ہوگی تیمم کی، کہ جی یہ تیمم جو پہلے کیا ہوا تھا کافی ہے یا باطل ہو جائے گا؟ جی باطل کیوں ہو، باطل کیوں، کیوں باطل ہوگا؟ قدرت تھی درمیان میں، قدرت حاصل تھی، لہذا باطل ہونا چاہیے۔ دوسرا نظریہ کہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ باطل ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے لیے کوئی عقلی معنی بھی نہ ہو وضو کرنے سے، اور شرعی معنی بھی، یہاں پر عقلی معنی تو نہیں تھا لیکن شرعی معنی موجود تھا، کیا؟ نماز میں موجود تھا، اور شرعی معنی بھی عقلی معنی کی طرح ہی ہے، یعنی کیا، اگر کوئی درمیان میں آ جائے پانی اٹھا کر پھینک دے تو یہ عقلی معنی، اسی طرح نماز میں ہونا بھی وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے عقلی معنی ہو، لہذا قدرت ہی نہیں تھی تو تیمم باطل نہیں ہوگا۔ وَهَلْ يُنْتَقَضُ التَّيَمُّمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، آیا اس کا تیمم باطل ہو جائے گا اس نماز کے علاوہ دوسری نماز کی نسبت، الا تقدیر عدم تمکن منہا، اس فرض پر جب اس کو قدرت نہ ہو، من ہو من الوضو یا من الماء، ماء پر بعد احباب الصلاۃ، الاقرب الادب، تو اقرب قول ہے کہ عدم یعنی باطل نہیں ہوگا، کیا باطل نہیں ہوگا تیمم، کیوں، لما تقدم من انہ، کیونکہ مقدم ہو چکا ہے کہ انہ نقص تیمم، ان نقص تیمم، ان بطلان تیمم مشروط بالتمکن، یہ مشروط ہے کس کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، ولم یحصل، اور اسے قدرت حاصل نہیں، کیوں حاصل، جی پانی موجود حاصل تھی نہیں، لیکن یہاں پر معنی تھا خود نماز میں ہونا، یہ معنی شرعی ہے، والمعنی شرعی کل عقلی کل معنی عقلی، یعنی نماز میں ہونا بھی معنی ہے، کس معنی کی طرح، اس معنی کی طرح جس طرح اگر پانی گر جائے یا کوئی ظالم اٹھا کر لے کر چلا جائے۔ وَمُقَابُلُ الْأَصَحِ أَقْوَالٌ، اور صحیح تر قول، آگا دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا، تیسری صورت جو تھی آگا، اس میں اس کے ساتھ مربوط ہے یہ مسئلہ، کہ جی اگر درمیان نماز میں، تیسری صورت یاد رکھیے گا، درمیان نماز میں پانی آ جائے تو صحیح تر قول کیا تھا، اس نماز کو کیا کرے، جاری رکھے، شاباد، اسی تیمم کے ساتھ۔ وَمُقَابُلُ الْأَصَحِ، اس صحیح تر قول کے مقابلے میں اقوال، دوسرے اقوال ہیں، منہا ان اقوال میں سے پہلا قول کیا ہے، الرجوع ما لم يركع، اس نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی ہے لیکن رکوع تک نہیں پہنچا تو پانی مل گیا، تو یہ قول یہ کہتا ہے کہ جی اگر رکوع تک نہیں پہنچا تو نماز کو باطل کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے، بات واضح ہو گئی۔ الرجوع یعنی پلٹے گا نماز سے, نماز کو باطل کر دے گا. کب تک؟ جب تک اس نے رکوع نہیں کیا. ہاں اگر رکوع کے بعد ملے تو جاری رکھے. وَمِنْهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَقْرَعَهُ. تیسرا قول یہ ہے کہ جی نماز کو باطل کرنا واجب ہے اگر پانی کو قدرت حاصل ہو جائے تکبیر کے بعد, لیکن ابھی قرأت شروع نہیں کی تھی تو اس وقت جو ہے باطل کرنا ضروری. ہاں اگر قرأت شروع کرنے کے بعد قدرت حاصل ہو تو باطل کرنا ضروری نہیں. ومنها التفصيل بصحت الوقت وضیقه. تیسرا قول تفصیل کا ہے کہ جی اگر وقت وسیع ہے تو جہاں پر بھی نماز میں پہنچا ہو اور قدرت حاصل ہو جائے تو باطل کر دے, اگر وقت تنگ ہو تو جہاں پر بھی پہنچا ہو باطل نہیں کر سکتا, اسی تیمم کے ساتھ نماز جاری رکھے. ومنها التفصيل منها یعنی ان اقوال میں سے قول بالتفصیل, تفصیل دی ہے بصحت الوقت, اگر وقت وسیع ہو تو باطل کر سکتا ہے, وضی کی اگر وقت تنگ ہو تو باطل نہیں کر سکتا. والاخیران لا شاہد لہما, یہ جو دو قول آخری تھے, لا شاہد لا دلیل لہما, ان دونوں کے لیے دلیل نہیں. وہ آگاہ معلم یرکا والا قول اور تفصیل والا قول. والاول مستند, اور جو پہلا قول تھا کہ جب تک اگر رکوع سے پہلے پانی مل جائے تو باطل کرے. والاول مستند, اور قول اول یہ جو ابھی میں نے بیان کیا, مستند الى روایت, اس کی دلیل ایک روایت ہے. معارضت, لیکن اس روایت کا ٹکرا ہو بما, ایسی روایت سے. ہوا اقوى منها, جو روایت اس سے کیا ہے, قوی ہے. آگاہ دیکھیے گا میری طرف کیا کہا, کہ جی اگر رکوع تک نہیں پہنچا تو باطل کرے. کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس دلیل ہے, کیا روایت, لیکن ادھر سے اور بھی روایت ہے جو کہتی ہے کہ باطل ہے. ان دونوں روایتوں میں کیا ہو گیا, تعارض. دیکھنا یہ کہ قوی روایت کون سی ہے. کہتے ہیں کہ قوی روایت وہ ہے جو کہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں نماز کو باطل ہے نہ کریں, لہٰذا اسی پر ہی عمل کریں گے. مستند الى روایت, اس کی دلیل ایک روایت ہے. معارضت, جس کا تعارض ہے. بما, ایسی روایت سے. ہوا اقوى منها, جو اس سے کیا ہے, قوی تر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.